Гаворыць радыё Свабода у пражскай студыі Сергія Бламейка і Алена Струва. Добрай раніцы. Добры дзень. Сёння чацвер, 18 снежня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым з госцем ранішняга эфіру, намеснікам старшыні руху за свабоду Юрасём Губарэвічам. Напярэдадні Міністэрства юстыцыі з чацвёртай спробы зарэгістравала рух. Мы таксама даведаемся, як сусветны фінансавы крызіс дапамог абаронцам менскай старой архітэктуры. Вы пачуеце слова грамадскага рэдактара гэтага тыдня, пісьменніка Владзіміра Арлова. Прагучаць сталыя ранішнія рубрыкі «Агляд друку» і «Бліц-аналіз». Але спачатку я перадаю мікрафон Алене Струве. Вакол свету за 100 секундаў. Паводле ICG, вядучай міжнароднай групы незалежных экспертаў па антыкрызісных праграмах, паліцэйская карупцыя ў Афганістане паралізуе дзейнасць афганскага ўраду. Для многіх афганцаў, якія жывуць у аддаленых паселішчах, менавіта паліцыянты уяўляюць сабой сапраўдную ўладу, гаворыцца ў апошнім паведамленні прадстаўнікоў антыкрызіснай групы. Насамрэч, паліцыянты больш зацікаўленыя ў атрыманні хабару, чым у раскрыцці злачынстваў. Міністры краінаў з сябраў АПЕК, арганізацыі краінаў экспартэраў нафты, прынялі рашэнне зменшыць здабычу нафты на 2 200 000 барэляў у дзень у сувязі з падзеннем коштаў на нафту. Так, у аўторак за адзін барэль было каштавала менш за 43 даляра. Пра скарачэнне здабычы нафты было аб'яўлена пасля учорашняй сустрэчы міністраў краін АПЕК у алжырскім горадзе Аран. Расія паставіць у Лібан 10 ваенных самалётаў МіГ-29, перадае агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на федэральнага вайсковага чыноўніка Міхаіла Дзмітрыева. Пра рашэнне аб'яўлена пасля візіту ў Маскву на гэтым тыдні. Міністра абароны Лібана, узброеныя сілы Лібана таксама атрымалі сёлета дапамогу і ад ЗША. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вызваліць іракскага журналіста Аль-Заідзі, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша у часе прэсавай канферэнцыі ў нядзелю. Тым часе у Багдадзе распачаўся суд па справе журналістаў. Паводле іракскіх законаў тэлежурналісту пагражае да 7 гадоў зняволення за абразу кіраўніка замежнай дзяржавы. Алена Струва, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Напярэдадні Міністэрства юстыцыі з чацвёртай спробы зарэгістравала грамадскі рух за свабоду. З гэтай нагоды госць ранішняга эфіру – намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Ад 1 студзеня цэны на жыллёва-камунальныя паслугі вырастуць прыблізна на 10-15%. Колькі яшчэ падаражанняў можа адбыцца цягам наступнага году? З-за фінансавага крызісу на неакрэслены тэрмін прыпынены шэраг праектаў забудовы у Менску новых гатэляў, бізнес-цэнтраў у гістарычных ахоўных зонах. Сёння міжнародны дзень мігранта. Хто ў Беларусь прыязджае і хто з яе выязджае? І пра надвор'е. Сёння ў Берасці +2 +4, у горадні +1 +3, у Гомелі -5 -7, у Магілёве -3 -5, у Віцебску і Менску -1 -3, па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Берасці дождж. Напярэдадні Міністэрства юстыцыі з чацвёртай спробы зарэгістравала грамадскі рух за свабоду. Першы свой устаноўчы сход рух правёў яшчэ ў траўні 2007 году. Апошняе, чацвёртае па ліку рашэння аб стварэнні грамадскай арганізацыі было прынятае 23 кастрычніка сёлета ў Магілёве на устаноўчай канферэнцыі пры ўдзелі больш чым 70 дэлегатаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Канферэнцыя зацвердзіла статут і сфармавала кіруючыя органы. Старшынём руху Раны Александр Мілінкевіч. Яго намеснікамі сталі Віктар Карняенка і Юрась Губарэвіч. І вось цяпер Юрась Губарэвіч на простай тэлефоннай сувязі са студыі ў Празе. Добры дзень, Юрась. Добры дзень. Якім будзе першы крок вашага руху ў новым афіцыйным статусе? Перш за ўсё мы будзем дамагацца ад уладаў рэгістрацыі іншых дэмакратычных грамадскіх арганізацый. Гэта павінна стаць правілам, а не выключэннем. А ў іншым я лічу, што рэгістрацыя моцна не паўплывае на нашыя планы, бо РУК будзе працягваць тую дзейнасць, якую ён вёл, і да афіцыйнай легалізацыі. Ну, у прыватнасці это такія кампаніі, як свабодныя выбары, альбо кампанія па еўрапейскім выбарам Беларусі. Якое месца руху за свабоду вы бачыце ў палітычным спектры Беларусі? Я маю на ўвазе палітраду АДС і іншыя апазіцыйныя структуры. Я думаю, што ў сувязі з рэгістрацыяй руха тут не мусіць нешта моцна змяніцца, таму што рух і да рэгістрацыі быў удзельнікам АДС. У АДС складаецца з самых розных суб'ектаў, якія зачастую не маюць альбо і ніколі не мелі рэгістрацыі. Іншая справа, што рух бярэ і будзе браць удзел у супольных кампаніях АДС, якія адпавядаюць ягонай стратэгіі. Юрайс, нагадайце, калі ласка, для нашых слухачоў, якія каштоўнасці вызнае рух за свабоду? Рух не з'яўляецца палітычнай партыі, таму не мае нейкай пэўнай ідэалогіі. Якраз такі ён складаецца з абсалютна розных людзей, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі розных палітычных сілаў, але ў большасці сваёй, па нашых ацэнках, гэта людзі беспартыйныя. Але тым не менш, усіх іх яднае супольныя мэты. Гэта дэмакратычная, еўрапейская, незалежная Беларусь. І апошняе, магчыма, троху незвычайнае пытанне. Намалюйце, калі ласка, партрэт сярэдняга члена руху за свабоду. Узрост, пол, прафесія, сацыяльны статус. Так, цікавае пытанне. Ну, на маю думку, хутчэй за ўсё, гэта чалавек сярэдняга ўзросту, з вышэйшай адукацыяй, які жыве ў рэгіёнах Беларусі. Ну, тут можна сказаць, што это насамрэч сярэдні партрэт, таму што рух складаецца з абсалютна розных людзей, рознага веку, і ўсіх іх адна, проста адзіная мэта, гэта незалежнасць і дэмакратыя ў Беларусі. Дзякуй, Юрась. На сувязі з Прагай быў намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Учора Міністэрства юстыцыі з чацвёртай спробы зарэгістравала гэтую грамадскую арганізацыю. Звонкі на свабоду. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась. Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете. Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля. Ваши водгуки, пытанні, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Агляд ваших звонков на свободу кожный день у нашем вечеровом эфире. Менский час 7:08. Тое, чаго не здолела дамагчыся ад уладаў грамадскасць, зрабіў фінансавы крызіс. На неакрэслены тэрмін прыпынены шэраг праектаў узвядзення ў Менску новых гатэляў бізнес-цэнтраў у гістарычнай ахоўнай зоне. Аднак пакуль у чаканні грошай стаяць будаўнічыя краны, па-ранейшаму фіксуюцца выпадкі так званай бульдозернай рэстаўрацыі. Перадае Ігар Карней. У Менску не засталося гістарычных раёнаў, дзе архітэктурныя помнікі пазбеглі б лёсу частковага ці поўнага знішчэння. Сярод самых пацярпелых – асобныя дамы і цэлыя комплексы забудовы на вуліцах Рэвалюцыйнай, Камсамольскай, Гандлёвай, Кірыла і Мятоды, на стыку гарадскога валу і вуліцы Інтэрнацыянальнай на плошчы Свабоды. Па ўсіх дакументах гэтая тэрыторыя адносіцца да гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, а аб'екты ўнесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І калі пад навабуды без шкадавання руйнуюцца помнікі шэрагу недатыкальных, то пра што казаць у выпадку са старымі дамамі без ахоўнага статусу. Пра выпадак знішчэння дому на вуліцы Энгельса, які не апынуўся ў спісе гарадскіх каштоўнасцяў, расказаў мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Грохнулі бачили дом на Енгельса, історичний, 19-го століття. Не кажись, це такі дому царських часів, двоповерхові кам'яничка з балкончиком. От взяли би, грохнули. Зависла справа кляштером Бернардинов. У той полові території, яка ближе до вулиці Гандльової, вже ведуться виномасштабні роботи. Подозраю, що нас раз підманули. Там вже кілька об'єктів побудували під історичний аля. Разом з тим Сергій Харилський устішений, що сусвітній фінансовий кризис навпрост повпливав на масштабні плани городських уладов переутворити центр столиці у суцільну офісну територію. На невідому перспективу відкладена реалізація буйних проєктів будівництва хмарочосів у районі вулиці Кальварийская і на проспекті Переможців, а так само узведення нескольких п'ятизоркових готелів. Стали всі будівлі. Хмарочоси, які так буропенно рекламували, ніхто нічого не будує зараз. На танка, от я от зараз проходжу мимо колишньої реченьки, все замерло. Все эти проекты. Можно потешиться, что хоть так помазнется знищение. Того, что зависло покуль, это будовництво Кемпинске на Кастричницкой площади. Там они навык закупляли уже вентиляционное обсталевание. Стали ждать, что в оглядной перспективе внести музей Великой Отечественной войны, побудовать новое, а на его место побудовать Кемпинске справа не ближайшего часа. А вот архитектор Михаил Пирогов, один зал у Палацу Республіки, який до непознавальності змінив обличчя старого города, лічить, що нові проєкти ніяк не пошкодять Мінську. Він переконаний, що городобудовнича політика повинна рухатися у напрямку осучаснення. Є європейські города, де сложившаяся застройка, її сносити, звісно, нелепо. А тут що? Я вважаю, що нічого це не повредить в обліку города. Кстати, на проспекте Победителей в офисное здание 3, а там в общежитие втесалось такое барахло, которое, конечно, надо убирать. Были уже несколько лет назад соображения насчет реконструкции общежития этого. Гэта было меркаванне аднаго з аўтараў Палацу Рэспублікі, архітэктара Міхаіла Пірагова. Тым часам, з упартай рэгулярнасцю, старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч бамбардуе дзяржаўныя ўстановы з патрабаваннем прыцягнуць да адказнасці вінаватых у знішчэнні гістарычных помнікаў не толькі ў Менску, але і па ўсёй Беларусі. Практычна ўсе земляныя работы ў гістарычным цэнтры сталіцы, адзначае Антон Астаповіч у адным з апошніх лістоў на імя генеральнага прокурора Рыгора Васіль Левіча, цитую, «пленамерное знищение культурного пласта разом с прикладами уникальной материальной культуры, знищение парештков недоследованной городской забудовы, якія повинны з'являться гістарычнай матрицей для проведения науково-обґрунтованной, а не хаотичной реконструкции». Конец цитаты. Головный редактор «Свободы» вы. А зараз слова нашага грамадскага рэдактара. На гэтым тыдні гэта вядомы беларускі пісьменнік, гісторык Уладзімір Арлоў. Ён яшчэ праходзіць рэабілітацыю пасля складанай аперацыі на сэрца, аднак пагадзіўся цягам тыдня падсумаваць у ранішніх этэрах вынікі году ў літаратуры, палітыцы і мастацтве. Сёння пра лепшыя, на думку Уладзіміра Арлова, прэзентацыі ды іншыя літаратурныя імпрэзы. У минулом годе отбылося несколько литературных презентаций, которые сталися подеями не только литературного життя, але и культурной панорамы краины. Здаралося, что на этих импрезах великие зали могли вместить только меньшую частку охвочих туды потрапить. Одразу згадывается презентация Берлибру Андрея Ходановича и перекладной книги «Мерседес-Бенц» Паула Хюля. Гэта былі сапраўды спектаклі з удалымі сцэнарамі, з добрай рэжысурай, дзе побач з літаратарамі на сцэне знаходзіліся акторы і музыкі, мастацтва якіх узятае разам стварала яскравыя глыбокія сваім зместам відовішчы. Дзякуючы каардынатару праекту Александры Макавік і кіраўніку шведскага дыпламатычнага прадстаўніцтва у Беларусі Стефану Эрыксону, далёка за межы шараговай прэзентацыі выйшла імпрэза з нагоды выхаду кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», на якую прыехала дачка пісьменніцы Карен, самая знакамітая ў свеце даследчыца творчасці Лінгрен Ула Лунгквіст. А асаблівай гаворкі заслугоўвае паэтычны слэм, як межах міжнароднага паэтычнага фэсту «Парадак словаў». 2008 был и годом пленных вандровок по краине супрацовников и авторов часописов «Архе». Наши литераторы поспехово презентовали свои книги «За межой» Борис Петрович у Швеции, Марийка Мартысевич в Украине. Беспрецедентной отрымалася великая литературная подорожа по Польщі Владимира Некляева, Лявона Борщевского, а так само перекладчика Адама Поморского, до яких прибився и я. Мы презентовали польскомовную антологию белорусской поэзии в Варшаве, Белостоку, Ольштине, Познане, Гданьску и Вроцлаве. Наши литераторы в 2008-м брали удел и нередко робились лауреатами великих международных литературных фестов в Словении, Немеччине, Польщі, Украине, Литве, России. Андрей Ходанович доехал важно до Колумбии, где выступал перед тысячными аудиториями. А Владимир Некляев недавно то же самое робил у Казахстане. Меркую, что я, дякуючи моим молодым коллегам, Новый год подаруя нам не только новые творы, але и новые талиновитые литературные импрезы. Громадский редактор «Свободы» гэтага тыдня письменник Владимир Орлов. Вы слухаете «Радио Свободы», и зараз Алена Струве нагадая про основные подеи в Беларуси. Вокол Беларуси за 100 секундов. Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина заявила про готовность вести диалог со структурами АБСЕ про удосконаление выборчага законодавства. Перамовы повинны початься у студзені. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко наведае з рабочым візітам Москву 22 снежня. Паведамляецца, што гэта рашэнне было прынятае ў выніку яго тэлефоннай размовы з прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым, якая адбылася на просьбу Александра Лукашэнкі. У суде Московского района Менску разглядалася справа относно лидера республиканского громадского объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолия Шумченки. Милиционеры звинуватили его у дробном крадеже. Как высветлилось у суде, именем Шумченки прикрылся наркоман. Справа об крадеже бутельки воцету была спыненная. Ад новага году падвышаецца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Споўнілася год, як у Беларусі была адмененая большасць льготаў. Паводле закону аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзянаў, шэраг катэгорый грамадзянаў Беларусі страцілі права бясплатна ці за палову цаны ездзіць у грамадскім транспарце, мець зніжкі пры набыцці лекаў, аплаце камунальных паслугаў, магчымасць рэабілітацыі ў санаторыях. Алена Струве вакол Беларусі за 100 секундаў. І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 2, плюс 4, у горадні плюс 1, плюс 3, у Гомелі мінус 5, мінус 7, у Магілёве мінус 3, мінус 5, у Віцебску і Менску мінус 1, мінус 3. Па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Берасці дождж. На гадзінніку 7.18, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Для мікрафону Олег Груздзіловіч. Паводле тыднёвіка «Новы час» падатковая інспекцыя зацікавілася фінансавымі справамі лідара АГП. Правяраюць дэкларацыі палітыка ажно за мінулыя 18 гадоў. Ужо з'явіліся вынікі, цытую, за 2001 год у Анатоля Лябецькі выяўлена перавышэнне выдаткаў над пазначанымі ім у дэкларацыі прыбыткамі ў памеры 741 352 рублі. Прыкладна 340 даляраў, паведамляе выданне. Чыноўнікі далі палітыку месяц на тое, каб патлумачыць, адкуль з'явіліся гэтыя грошы. Газета замяшчае каментары Анатолія Лябецькі адносна прэтэнзіяў да яго з боку падаткавых органаў. Вольная глыбокая частку нумару прысвяціла тэме правоў чалавека. Кіраўніца мясцовай філіі беларускага хельсінскага камітэту Ганна Мартыноўская трымае перад жыхарамі справаздачу пра тое, як бароняцца правы чалавека ў раёне, распавядае рэдактар выдання Уладзімір Скрабатун. Яна вядзе маніторинг парушэння правоў чалавека. Ёсць прыёмныя, куды могуць звярнуцца людзі, вельмі часта звяртаюцца жанчыны па дапамогу. І вось гэтай грамадскай прыёмнай тут як бы такая невялікая справаздача зроблена. Гістарычны куток газета аддае гэтым разам ініцыятыве краязнаўцы Эдварда Гірына, які дамагаецца заснавання ў мястэчку Лужкі музея пад адкрытым небам. Унікальнае вельмі мястэчка, захавалася шмат гістарычнай забудовы, цэлыя кварталы, цагляныя домікі, чырвоныя цэглы, касцёл прыгожы, тэлевідзенская барока царква, а таксама палац графа Плятэра, вялікі парк. Слуцкая газета «Інфакур'ер» надае шмат увагі навінам аб добраўпарадкаванні гораду. Хутка на вуліцах з'явяцца яшчэ 14 гэтак званых спячых паліцэйскіх, адмысловых тармазных надоўбах на асфальтавым пакрыцці. Даследаванні паказалі, што спячыя паліцэйскія знізілі ўзровень небяспекі для мінакоў, таму гарадскія ўлады шырока выкарыстоўваюць гэты метад. «Інфакур'ер» распаўсюджваецца таксама і ў Салігорску. Газета паведамляе пра адкрыццё ў гэтым горадзе сучаснага супермаркета. Журналіст Алесь Дастанка кажа яшчэ пра адзін сюрпрыз. Перад навагоднія ярмаркі распрадажы мы даем інфармацыю тым, дзе ў якіх магазінах і на якія тавары будуць навагоднія скідкі. Што цікава, звычайна як на скідка там 5% і ўсё, ніякага параўнання не ідзе там як на западзе. Але ж ёсць і некаторыя тавары даходзяць скідкі да 30%. Агляд сённяшніх незалежных беларускіх газет падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Бліц-аналіз свабоды. Ад 1 студзеня цэны на жыллёва-камунальныя паслугі вырастуць прыблізна на 10-15%. Паводле адпаведнай пастановы ўраду, тарыфы на ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне, напрыклад, вырастуць на 15,6%. Наколькі больш стане плаціць сярэдняя беларуская сям'я за камунальныя паслугі, колькі яшчэ падаражанняў можа адбыцца цягам наступнага году? На гэтае пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі. З афіцыйнае паведамленне пра павелічэнне камунальных тарыфаў, дзе пералічаны розныя працэнты і розныя плацяжы, на жаль, цяжка зрабіць адназначную выснову, наколькі агулам павелічыліся гэтыя камунальныя плацяжы, ну, скажам, для кожнай кватэры, для кожнай сям'і. Ці можаце вы ацаніць, наколькі прыблізна з 1 студзеня будзе даражэй плата за камунальныя паслугі? Тут ўсё ідзе ў Беларусі ад паказчыка. У суме тарыфы за студзень-жнівень былі павышаныя на 9,1 даляра ў эквіваленце. У нас за 9 месяцаў 2008 года ресурсы, которымі дыспанавала сям'я ў разліку на аднаго чалавека, сям'я, я бяру такую, як у мяне, з трымя і больш дзецьмі, на чалавека сярэдняя такая сям'я мела 287 тысячаў рублёў на месяц. Гэна 131,5 даляра. Калі браць па сярэднім курсе вот за гэны перыяд. То бок 4,4 даляра на дзень на чалавека. Значыцца, за год павялічыліся грошы на жыллёва-камунальныя паслугі, пайшло як два чалавека ўтрымліваць можна два дня. Зараз яшчэ два дня забіраюць. Значыцца, трэба на 4 дні на чалавека дадаткова зарабляць, каб сплаціць вот гэныя паслугі. Вот і ўсё. Іншымі словамі, напрыклад, трохпакаёвая кватэра, вось мне прыйшло 140 тысячаў прыблізна за лістапад, за мінулы месяц. Значыць, за студзень такі чалавек атрымае колькі? 160? На 20 тысячаў болей будзе, прыкладна. Самае галоўнае, трэба сказаць, на што толькі пачатак. Так, на гэты раз нібыта урад і сам Александр Лукашенко ўжо не абяцаюць, што будзе толькі адзін раз падаражэнне на працягу года. Не, не абяцаюць, наадварот, гаворка ідзе пра тое, што рэгуляваць як бы цэны не збіраюцца асабліва. Зараз, калі не памыляюся, недзе насельніцтва аплочвае сабе кошт камунальных паслугаў толькі каля 30%. Колькі будзе ў канцы наступнага года? Ведаеце, фармулёўкі тут дзіўныя. 8 гадоў змагаюцца за павышэнне долі аплаты насельніцтвам камунальных паслугаў, а яна наадварот знізілася на 3%, можа. Я так думаю, што дзесьці да паловы давядуць, но не болей. Таму што гэна непад'ёмна для бюджэту будзе сямейнага, а даводзіць трэба. Рад звычайна казаў, што падвышэнне камунальных паслугаў будзе кампенсавацца падвышэннем заробкаў. Нібыта зараз гэта на фоне крызісу беларусам не свеціць. Весь месяц беларусам паўсюль зніжалі заробак. Заробак зніжалі і падвышаць яго не абяцаюць асабліва, таму што наспела аб'ектыўная патрэба прывесці для ўрада адпаведнасць, прывесці ў адпаведнасць прадукцыйнасць працы і рост заробку. Таму што атрымлівалася так, дзеля папулізму павялічывалі заробак хутчэй, чым расла прадукцыйнасць працы. Дагуляліся з гэнай. Зараз трэба выроўніваць, а ўжо выроўніваць балюча, таму што людзі прывыклі сваё атрымліваць. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне нашага аглядальніка Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 7:24. Зараз на чарзе музычная перадача Дмітра Бартосіка. Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні барда з няспраўджанай сталіцы, горада Магілёва, Васіля Аўраменкі. Усё ж не выпадкова Магілёў мог стаць галоўным горадам Беларусі, бо з усіх нашых абласных сталіц толькі ён, на маю думку, з'яўляецца самым беларускім па духу і па мове. Дарэчы, і па колькасці беларускіх бардаў таксама. У чым тут сакрэт? Трэба сказаць, што это ўсё ж даніна таго часу, пачатку 90-х, менавіта тады яны з'явіліся. На сённяшні дзень я не ведаю з новага пакалення, там ці ёсць барды, ёсць, да, ёсць паэты, хлопцы пішуць вершы, але вось наконт бардаў, аўтараў песен, зараз я не ведаю. Чаму менавіта столькі ў Магілёве? Ну, напэўна, тут сама гісторыя горада вінавата. Тут нешта такое ў гэтым горадзе ёсць такое беларускае, нешта тое глыбіннае. Нас не толькі, напэўна, барды, ёсць і гісторыкі цікавыя, арыгінальныя. Капаюць магілёўскае гарадзішча, капаюць магілёўскую гісторыю, знаходзяць там шмат чаго. І вось той асяродак, напэўна, той інтэлігентны, гістарычны, студэнцкі, як яго назваць, які вось склаўся на пачатку 90-х, ён як бы і спрыяў ось таму, што больш людзей звернуліся да беларускасці і частка з іх аказаліся здольнымі ось да такой творчасці. Не беспадстаўна ўсё ж Магілёў збіраліся рабіць сталіцай краіны. Да, я думаю, это не выпадковасць была, это нічога ў жыцці нема выпадкова. Ёсць это ўсё закономерна. У вас там ратушу аднавілі, так? Так, да, вось таксама. Калі б падзея гэтага года. Калі б ад цябе нешта залежала, як бы ты пераўтварыў яшчэ горад, што б ты вярнуў, што б ты аднавіў? Я б, напэўна, заняўся гарадзішчам. На сённяшні дзень гэта такая пустэча, заросшая дрэвамі. Там збіраюцца пабудаваць нейкую капліцу, ці нават храм, якого там ніколі не было. А я б, напэўна, ўсё ж зрабіў нейкую там ці рэканструкцыю, ці нейкі ўспамін пра тое, што там было. Што стаяла, з чаго пачынаўся гэты горад. Можа быць, это быў бы музей пад адкрытым небам, там археалагічны ці нешта яшчэ. Але вось нагадаць тое, што адкуль пайшоў Магілёў і зрабіць як бы это відавочным вось тую гісторыю, это было б, напэўна, файна. Магілёў, магія забытых слоў. Магілёў, музыка магільных снов. На машэкавых касцях моцна ты паўстаў. Твой незломный вольный дух многим спать не дал. Тут не раз нашли спочин вороги твои. И могилой летний стал сам ты для себе. Могилёв, магия забытых слов. Магілёў, музыка магільных снов. На твоих плячах осел стародавний пыл. Коммунистов и князёв всех ты пережил. Новый город, старый лёс, мары, як огни. Светяць у ночы, гаснуць днём, але ты жыві. Магілёў, магія забытых слоў. Магілёў, музыка магільных снов. Над тваёю галавой хмары і вятры. Свежі рвуть стяги, все триваєш ти, тільки знов стаєш. небес, тайна твоих сил. Мои, мои лёд, моя забытых слов. Мои, мои лёд, музыка надеи и зной. У ефірі Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламійка і Аліна Строва. Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раніці. Сьогодні, серед іншого, ми говоримо з гостем ранішнього ефіру, намісником старшині Руху за свободу Юрасем Губаревичем. Напередодні Міністерства юстиції з четвертої спроби зареєструвало рух. Ми так само довідуємося, як сусвітний фінансовий кризис допомог оборонцям старої Мєнської архітектури і про міграційні процеси у Білорусі. Але спочатку я передаю мікрофон Лені Струве. Вокол світу за 100 секундів. Поводле ICG, міжнародної групи незалежних експертів по антикризисних програмах «Поліцейська корупція» у Афганістані паралізує діяльність афганського уряду. Для многих афганців, які живуть у віддалених поселищах, менавіта поліціянти уявляють собою сапраўдную уладу, говориться у апошнім повідомленні представників антикризисної групи. Насамрэч, поліціянти більш зацікавлені у отриманні хабару, чим у розкритті злочинства. Міністри країни сябрів ОПЕК, організації країн-експортерів нафти, у сувязі з падінням коштів прийняли рішення на зустрічу в алжирському місті Аране зменшити здобичу нафти на 2 мільйони 200 тисяч барелів. У авторок ціна одного бареля складала мені за 43 доляри. Китайський президент Ху Цзіньтао заявив, що в Україні прийняті заходи по боротьбі з глобальним фінансовим кризисом, включно з зниженням експорту у США і Європу. Заява китайського керівника була зроблена у сувязі зі святкуванням 30-годдя економічних реформ. Поводле Ху Цзіньтао, ринкові реформи і надалі будуть протягуватися під пільним контролем з боку комуністичної партії. Росія поставить у Ліван 10 воєнних самолітів МіГ-29, передає агентство «Інтерфакс» з посилкою на федерального військового чиновника Михайла Дмитрієва. Про рішення об'явлено після візиту в Москву на цьому тижні міністра оборони Лібана. У Женеві почався третій раунд російсько-грузинських перемов по урегулюванню конфлікту. Зустріча проходить у закритому режимі. Відомо, що у її беруть уділ представники ААН, Євразв'язу, США, АБСЕ, так само Повдньової Осетії і Абхазії. Аліна Струве, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, мінський час 7:33. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Напередодні Міністерства юстиції з четвертої спроби зареєструвало громадський рух за свободу. З цієї нагоди гость ранішнього ефіру – намісник старшині руху Юрась Губаревич. За фінансового кризису на неокреслений термін припинений шерех проєктів побудови у Мінську нових готелів, бізнес-центрів у історичних охованих зонах. Сьогодні Міжнародний день мігранта. Хто в Білорусь приїжджає і хто з її виїжджає? Як не стратить спокій під час фінансового кризису у чеканні ще гіршої перспективи? Дослідування свободи. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 2, плюс 4, у Городні плюс 1, плюс 3, у Гомелі мінус 5, мінус 7, у Могильові мінус 3, мінус 5, у Віцебську і Мєнську мінус 1, мінус 3. По всій країні без опадків, тільки у Бересті дощ. Напередодні Міністерства юстиції з четвертої спроби зареєструвало громадський рух за свободу. Перший свій установчий сход рух провів ще у травні 2007-го. А пошнє четверте по ліку рішення об створенні громадської організації було прийнято 23 кастрічника сьоліто у Могильові на установчій конференції при уділі більш чим 70 делегатів з різних регіонів Білорусі. Конференція затвердила статут і сформувала керуючі органи. Старшиньом руху обраний Олександр Мілінкевич. Його

паўплываў на маштабныя планы гарадскіх уладаў пераўтварыць цэнтр сталіцы ў суцэльную офісную тэрыторыю. На невядомую перспектыву адкладзеная рэалізацыя буйных праектаў будаўніцтва хмарачосаў у раёне вуліцы Кальварыйская і на праспекце Пераможцаў, а таксама ўзвядзенне некалькіх пяцізорковых гатэляў. Сталі все будоўлі. Хмарачосы, якія так бурапенна рэкламавалі, ніхто нічога не будуе зараз. На танка, вот я вот зараз праходжу міма колішні рэчынькі, все замерло. Все эти проекты. Можно потешиться, что хоть так помазнется знищение. Того, что зависло покуль, это будовництво Кемпинске на Кастричницкой площади. Там яны навык закупляли уже вентиляционное обсталявание. Стали ждать, что в оглядной перспективе знести музей Великой Чинной войны, побудовать новое, а на его место побудовать Кемпинске справа не ближайшего часа. А вось архитектор Михаил Пирогов, один зал у Палацу Рэспублікі, які да непазнавальнасці змяніў аблічча старога горада, лічыць, што новыя праекты ніяк не пашкодзяць Менску. Ён перакананы, што горадабудаўнічая палітыка павінна рухацца ў напрамку асучаснення. Ёсць еўрапейскія гарады, дзе сложившаяся застройка, ее сносить, конечно, нелепо. А здесь что? Ясенка. Я считаю, что ничего это не повредит облику города. Кстати, на проспекте Победителей офисное здание 3, а там в общежитие втесалось такое барахло, которое, конечно, надо убирать. Были уже несколько лет назад соображения насчет реконструкции общежития этого. Гэта было меркаванне аднаго з аўтараў праекту Палацу Рэспублікі архітэктара Міхаіла Пірагова. Тым часам супартая рэгулярнасцю старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч бамбардуе дзяржаўныя ўстановы з патрабаваннем прыцягнуць да адказнасці вінаватых у знішчэнні гістарычных помнікаў не толькі ў Менску, але і па ўсёй Беларусі. Практычна ўсе земляныя работы ў гістарычным цэнтры сталіцы, адзначае Антон Астаповіч у адным з апошніх лістоў на імя генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча, цытую, з'яўляюцца планамерным знішчэннем культурнага пласта разам з прыкладамі унікальнай матэрыяльнай культуры. Канец цытаты. Паводле словаў Антона Астаповіча, 2008 год будзе адзначаны тым, што дэструктыўны працэс у гістарычным цэнтры Менску набраў абароты, нябачаныя за ўсю яго папярэднюю гісторыю. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:42. Шаноўныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашыя калегі прапануюць. Сёння на Белсаце. А 21:15 навіны са свету эканомікі і фінансаў у тэлежурнале «Кішэня». А 21:35 документальны фільм з цыклу «Інтэрнаўты выбіраюць. Я бачыла рассвет» пра калхозы на Беларусі. І а 22:50 чарговая порцыя адреналіну ад стваральнікаў дэтэктыўнага серыялу «Мент». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На гадзінніку 7:43 зараз форум свабоды, агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Форум падрыхтавалі Таццяна Поклад і Юры Дракахруст. Год таму пачаў дзейнічаць закон, які скасаваў бальшыню льготаў. Наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» дасылаюць свае каментары з нагоды гэтай гадавіны. Трэці. Не адчуў скасаванне льготаў, бо ніколі імі не карыстаўся. А практычны вынік такі. Цяпер нават міліцыянты і вайскоўцы пачалі не любіць уладу, якая іх утрымлівае. Наведнік, які падпісаўся «Жэўжык» з вёскі Яхімава. За год высветлілася, што льготы не самая горшая. А народны карак мае шыкоўны запас трываласці. Мэр з Гародні. Я ўжо прызвычаілася да капіталістычных захадаў нашага ўраду. Адзіная эканомія грошай – гэта паездкі ў Польшу па прадукты і вопратку. Сёння наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць каментаваць заявы кіраўніка Беларусі адносна становішча і перспектываў Беларусі ва ўмовах сусветнага крызісу. Віктор з Гомелю. Добры выгляд твару пры дрэннай гульні. Праблемы не вырашаюцца, а маскіруюцца. Вялікае схаванае беспрацоўе будзе яшчэ болей. Знікаюць апошнія стымулы для сумленнай працы. Людзі будуць працаваць як рабы, за кавалак хлеба ды з-пад бізуна. Вось такое шчасце. Каваль. Некая дзіўная ідзе гульня з энерганосьбітамі. Нам гавораць, што гандлююцца. Расія кажа, што нават калі Беларусі не заплаціць, газ усё адно будуць нам пастаўляць. Хутчэй за ўсё там ужо даўно згандляваліся, толькі нас дураць. Міхась. Мне не вельмі падабаецца, калі прэзідэнт кажа, я за ўсё ў краіне адказваю. А якім чынам? Хіба ён катэдж свой прадаць, каб людзі ў заробках не гублялі? Затое ў народзе гэтая думка ўстойліва гуляе. Нехта павінен за ўсё ў краіне адказваць. Форум свабоды падрыхтавалі Таццяна Поклад і Юры Дракахруст. А зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў. Бадай упершыню за гады вандровак асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чыю прысутнасць называюць цэментуючай ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Айцец Лен – ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Іерусалім да труны гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбывалася бліжэй да сярэдзіны дня пасля імшы. На пачатку ж у войстамі, што на Смаргоншыні, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай – спадаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка. Маё падарожжа ў войстам, што на Смаргоншыні. Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры, а зараз Алена Струва нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына заявіла пра гатоўнасць весці дыялог са структурамі АБСЕ пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка наведае з рабочым візітам Маскву 22 снежня. Паведамляецца, што гэта рашэнне было прынятае ў выніку яго тэлефоннай размовы з прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым, якая адбылася на просьбу Александра Лукашэнкі. У суде Московского району Менску разглядалася справа адносна лідера Республіканскага грамадскага аб'єднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчынкі. Міліцыянты звінавацілі яго ў дробным крадзяжы. Як высветлілася ў суде, імем Шумчынкі прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Ад новага году падвышаецца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацепленне на 15%, вада на 20%. Споўнілася год, як у Беларусі была адмененая большасць льготаў. Паводле закона аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзянаў, шэраг катэгорый грамадзянаў Беларусі страцілі права бясплатна ці за палову цаны ездзіць у грамадскім транспарце, мець зніжкі пры набыцці лекаў, аплаце камунальных паслугаў, магчымасць рэабілітацыі ў санаторыях. Алена Струва вакол Беларусі за 100 секундаў. І нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці плюс 2-4, у Горадні плюс 1-3, у Гомелі мінус 5, мінус 7, у Магілёве мінус 3, мінус 5, у Віцебску і Менску мінус 1, мінус 3. Па ўсёй краіне без ападкаў, толькі ў Берасці дождж. На гадзінніку 7:48. 18 снежня – Міжнародны дзень імігранта. У 90-м годзе ў гэты дзень Генеральная асамблея ААН прыняла Міжнародную канвенцыю аб абароне правоў працоўных мігрантаў. Паводле статыстыкі ААН, цяпер імігрантам з'яўляецца кожны 35-ты чалавек у свеце. За 11 месяцаў сёлета з Беларусі на пастаяннае месца жыхарства ў іншыя дзяржавы з'ехала 7200 чалавек, а прыехала больш за 11 тысяч. Пераважна з краінаў СНД. На часовае жыхарства ў Беларусі сёлета прыбыло больш за 22 тысячы чалавек. Расказвае Іна Студзінская. Нягледзячы на тое, што беларускае міграцыйнае заканадаўства даволі жорсткае, штогод від на жыхарства, а потым і грамадзянства ў Беларусі атрымліваюць некалькі тысяч замежнікаў, кажа намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў Алексей Бягун. Ожидается плюс больше, чем 5 тысяч. Демографический прирост в этом году. Меньше стало выезжать. За 11 месяцев органы внутренних дел только оформлены документов для выезда на постоянное место жительства 7221. На постоянное жительство в этом году прибыло 11 тысяч. Это граждане государств СНГ. Сярод былых советских республик Беларусь лічыцца довольно стабильной краиной. Тому сюды вертаются этничные беларусы, отставники, войскоўцы. Причем едут не только с Средней Азии, Кавказу и России. Семья ветеринара Генега Шаурбана Івановича приїхала у містечко Нача Вороновського району з сусідньої Литви 8 років тому. Назад то і тяне, але просто там роботи немає. Нам пообіцяли дім Лукашановський. Президентський домик, там ми жили на хуторі. Тут ближче у садик, ближче у школу. Це добре, що для Лукашенко, що він не розвалив ці колхози. Які вони не були, кожен має роботу пожелати. А от на Литві хотів би заробити цю копійку, а негде. Пойду до орендатора роботи за копійки. Хто там поработає тільки осінню і весною, а цілу зиму, цілу літо сидить без роботи. Демографічна ситуація у Білорусі залишається складною. Поводле прогнозу дослідчої групи по динаміці і прогнозуванні кількості насельництва Венського інституту демографії, каб виправити демографічну ситуацію у Білорусі, необхідно до 2050 року притягнути Україну каля 2 мільйонів іммігрантів разом з дітьми. Олексій Бягун пожартував. Австрійці пусть приймають 2 мільйони іностранців. Я думаю, що ми, привлекая добропорядочних іностранних граждан, ми частично рішаємо проблему демографії, частично. В тих показателях, які нам поставлені. Значно зменшилася кількість нелегальних мігрантів, які през Білорусь спробують трапити на Захід. Проблем нелегальної міграції, як такової, практично немає. В цьому році 13 груп ми задержали, численністю 70 чоловік. Це в 20 разів менше, ніж по 2002 року. Усього у Білорусі каля 800 чоловік отримали статус утікачів. У основному це виходці Афганістану, Грузії, Таджикистану, Етіопії. Але останні кілька років зворотів стало істотно менш. Сьогодні статус утікачів отримали лічені одинки. Гэта быў рэпартаж Іны Студзінскай пра міграцыю ў Беларусь. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. БССР – Республіка былога СССР. На думку гісторика мастацтва Сергія Харывска, міт пра БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей, як настальгія па лепшых часах, і з ім звязана багата прыгожых легендаў. «Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтую праграму слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Доследы свабоды. Як адаб'юцца на псіхіцы, здароўе і звычках супрацоўнікаў згортвання вытворчасці або банкруцтва банка, кампаніі падчас крызісу? Адмоўныя тэндэнцыі ў розных галінах беларускай эканомікі адчуваюцца ўсё болей. Як не страціць спакой у чаканні яшчэ горшай перспектывы? Журналісцкае даследаванне Ігара Карняя. Крымінальныя хронікі суседняй Расіі ўсё часцей разбаўляюцца выпадкамі самазабойстваў яшчэ нядаўна паспяховых людзей. 39-гадовы дырэктар санкт-пецярбургскай фірмы «Генезіс» застрэліўся з паляўнічай стрэльбы ў сваёй кватэры. Месяцам раней з акна кватэры на 16-м паверсе выкінуўся ягоны намеснік. Абодва былі заснавальнікамі буйной сеткі аптэкаў. Іншы маскоўскі прадпрымальнік, не вытрымаўшы непрагназаваных праблемаў, утапіўся ў Маскве рацэ. Маскоўскі топ-менеджер, які займаўся сістэмамі бяспекі, стрэліў у сябе з карабіну. Добраахвотна развітаўся жыццём, управляючы эксплуатацыйнай кампаніяй жылога фонду Санкт-Петербургу. Адразу два самазабойствы зафіксаваныя ў Новасібірску. Пры ўсіх знойдзеныя перадсмяротныя запіскі. Асноўныя матывы самазабойстваў – фінансавыя праблемы ў бізнесе і крэдыты, якія немагчыма выплачваць. Хваля самазабойстваў прадпрымальнікаў дакацілася і да Украіны, гаворыць кіеўскі журналіст Юрый Свірко. Адчуваецца. Нехто ў Львове, здаецца, выкінуўся. Такі настрой у іх прыгнешаны. Маральны настрой, можна казаць, што жадае лепшае. Ну так. Тому што тут скарачэнне усялякія, закрываюцца фірмы, скарачаецца попыт на усялякія тавары, людзей звальняюць. Беларусы ў сумныя зводкі наступстваў фінансавага крызісу, дзякуй Богу, не імкнуцца. Магчыма з-за таго, што адрозна ад краін суседзяў, горшыя часы беларускай эканоміцы яшчэ толькі прадракаюць. Як мяркуюць эканамісты, крызіс будзе абвастрацца ўключна з першым кварталам 2009 году, а яго наступствы будуць адчувацца ўвесь год. У сваю чаргу, кажуць спецыялісты, у чаканні горшага з'яўляецца надзвычай высокая ступень псіхалагічных зрываў, упадзення ў дэпрэсію рэальна пацярпелых ад крызісу. Доктор психалагічных навук прафесар Ігар Фурманаў кажа, што на кожнага сітуацыя ўплывае па-свойму. Але калі бальшыня дзелавых людзей у Беларусі ўсё ж намагаюцца актыўна супрацьстаяць навале, то бюджэтнікі па савецкай традыцыі сядзяць і назіраюць. А чым жа ўсё скончыцца? У пакаленне, которое выросло при социалистической системе, то, что называлось уверенность в завтрашнем дне, это палка о двух концах. С одной стороны, она создает некую такую стабильность и спокойствие, но с другой стороны, не мотивирует к проявлению какой-то активности. Зачем мне что-то делать, если завтра будет все то же самое? Я думаю, что очень малое количество людей будет предпринимать какие-то действия к собственному спасению. Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не поделяя поширенного пессимизму относно перспективы долгого буксования во умовах сусветного кризиса. И он каже, что период стагнации переживается не у першиню, тому ориентоваться треба только на перспективу. После кризиса обязательно наступает эпоха имкливого экономичного роста. Однако часовые неудачи большинство людей нейтрализует однольково, праз бутельку. Существуют достаточно стереотипные способы борьбы с кризисом, которые на самом деле не очень эффективны, но тем не менее люди к ним почему-то прибегают. Чаще всего, конечно, люди прибегают с одной стороны с алкогольным напитком, с другой стороны идут в казино. Прибыльность на Западе казино увеличивается раза в полтора. Эти способы они совершенно не помогают человеку. Кризис пройдет, и нужно будет двигаться куда-то дальше. Поспеховый бизнесовец, господар сетки казино Юрий Даньков, так само может назвать себе мишенью кризиса. Наступстваў. Менскі клуб «Даньков» заўсёды карыстаўся попытам у аматараў карпаратыўных вечарынак. Аднак у новых эканамічных рэаліях дзелавым людзям не да забаваў. А ці пацвярджае ён слова Міхаіла Дзернакоўскага пра тое, што людзі кінуліся ў казино ратаваць фінансавае становішча? І когда казино не паправіш сваё фінансавае палажэнне, а наоборот ещё больше влечеш. И горное заведение – это та же форма развлечения и отдыха. Даже если ты выиграл миллион, все равно ты завтра придешь играть, и завтра ты второй же не выиграешь. Что касается самого кризиса, конечно, пострадали те, кто работал на деньгах дутых. Те компании, которые заказывали, они поснимали. Говорят людям, хотите, вкладывайте, компания не может этого платить. Напередодні калядно-новогоднего маратону сусветный кризис выявляется все больше яскраво. Адчулі гэта на сабе музычныя гурты і спевакі. Як скардзяцца ў кулюарах нават папулярныя калектывы, за два тыдні да Новага году некаторыя не маюць ніводнай вартай прапановы, а летась ледзьве паспявалі пераязджаць з аднаго клубу ў іншы. Вымушаныя змяняць звычкі і заможныя людзі. Многія карэктуюць традыцыйныя выезды за мяжу і ці не ўпершыню за апошнія гады сустрэнуць 2009 у Беларусі. Не час для барскіх замашак і аматарам аўтамабільнага камфорту. Бізнесовец Олег Морозов критикує американський автопром, до якого він призвичаєвся ще на початку 90-х, але який навіть поспіховим людям уже не по кишені. Така прожорливість, яка навіть воспитанному чоловіку сьогодні, я не говорю багатому чи в достатку, уже жалко каністрами виливати воздух, бензин. Ні один бренд американський не витримує конкуренції. Вони ще могли дихати, коли деякі свої моделі збирали з Мерседесом, і американець після підвищення п'ятикратного бензину став считать деньги. Выслухали журналистское доследование Игоря Корняя. Зараз увага, наш новый конкурс. Калядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс свободы. Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы. А зараз калядная песня, и на этом Радио Свобода заканчивая свою працу у эфире. С вами был Сергей Обломейко. Наступная программа Радио Свобода по-белоруску выйдет у эфир о 18-й године поводле менского часу. Это было аднойчы у вечары, калі кололі зоркі з ром, ішоў снег по ўсёй зямлі і ціхі вецер, разнасіў песні, што спявалі дзеці. Па ўсім свеце, ага, ага, пляскаючы ў далоні, сіхцелі ліхтарыкі ў завеяным балоне. Чалавек адзінокі ў горад гэты прыйшоў, ён шукаў па свеце шчасця, але покуль не знайшоў. Змораны, стомлены, але веры ўпарта ў тое, што будзе яму цуд на каляды. На каляды, ага, ага. Look at that, look at that. нашу городі великі панавала. У таймову володу ми кисін дякова посипала. У своєго вогна одна сиділа жанна джина. Сакала на дзвук так само полюла, бо ми порожила. Будзе не будзе, калі не калі, дай Божа, у дзверы грукає нехта. Ага, каля доўсык, але ж нейкі дзіўны, і да таго ж адзін. Таму і сенцы адчыніла, сказала, сюды хадзі. Сама не зразумеў, жы ці то прывытак, ці то страта, можа ўсё ж такі, ўсё і будзе цуд на каляды. На каляды, ага.